Berg. Goedemiddag allemaal. De regio Maastricht trekt steeds meer wijntoeristen. Hoe is het eigenlijk met de kwaliteit van de Limburgse wijnen? In Villa's WDB zometeen te gast culinair journalist Onno Klein en Mathieu Huls, die is eigenaar van een wijngaard in Limburg. Nu eerst, Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma gaat niet naar de nationale slavernijherdenking. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Dorald Megens. Tweede Kamervoorzitter Bosma was uitgenodigd om komende maandag aanwezig te zijn bij de nationale slavernijherdenking in het Oosterpark in Amsterdam. Maar de uitnodiging aan hem is nu ingetrokken door organisator NINSEE. En daarom gaat hij niet. Politieke verslaggever Ewout Kiewiet. Bosma en NNC die hebben vanochtend met elkaar gesproken. En dit is dus de uitkomst? Ja, de uitkomst is inderdaad dat Bosma niet erbij aanwezig is komende maandag. Voorzitter Linda Nooitmeer van NNC die was naar Den Haag gekomen om het hem nog eens te vragen om toch niet te komen. Eerder was Bosma wel uitgenodigd. En na dat gesprek hebben zij gezamenlijk besloten dat NNC die uitnodiging voor Bosma intrekt. We hebben met elkaar besloten dat het toch goed is dat de Kamervoorzitter niet aanwezig is bij de herdenking. En waarom? Nou ja, vanuit NINSEE hebben wij aangegeven dat het belangrijk is dat de Kamervoorzitter reflecteert op zijn woorden en een vervanger stuurt. En gaandeweg het gesprek bleek dat het intrekken van de uitnodiging de enige uitkomst kon zijn. Ja, en die onvrede met de komst van Bosma heeft ermee te maken met uitspraken die hij eerder deed. Bosma noemde onder meer verzetsheld Tula een crimineel. Dat soort uitspraken zijn een klap in het gezicht van de nazaten van tot slaaf gemaakte mensen, zegt Linda Nooitmeer daarover. En daarom wilde de organisatie niet dat hij komt, ondanks dat Bosma dus namens het instituut van de Tweede Kamer wel was uitgenodigd. Ja. En hoe reageert Bosma? Nou, Bosma die hebben we kort gesproken voor de microfoon en toen wilde hij nog niet zo heel veel zeggen. Ik heb een gesprek gehad met NINSEE. Ja. En het was een nuttig gesprek. Ja, het was een nuttig gesprek en nu weten we dus de uitkomst dat Bosma niet komt. We horen wel via zijn woordvoerder nu dat ook de Kamervoorzitter heeft aangegeven het belang van een waardige herdenking in te zien en dat de herdenking daarom niet over hem moet gaan, maar over het slavernijverleden. En dat daarom dus gezamenlijk is besloten dat Bosma niet meer uitgenodigd is. En komt er een plaatsvervanger of betekent dit dat er geen vertegenwoordiging van de Tweede Kamer bij is? Ja, het betekent inderdaad dat er in ieder geval geen krans gelegd wordt namens de Tweede Kamer door de voorzitter. Dus er komt geen vervangend voorzitter, zegt Linda Nooitmeer erover. Met als gevolg dat er dus niemand namens de Tweede Kamer hier is. Dit jaar is er niemand van de Tweede, of tenminste ja, is de Kamer niet vertegenwoordigd door de Kamervoorzitter. We hebben natuurlijk ook nagedacht over de toekomst. En dat betekent dat je hierna nog wel met elkaar in gesprek moet gaan. Maar voor dit jaar is dat het geval. Ja, dit jaar dus geen Kamervoorzitter die een krans legt. Er zullen overigens wel kabinetsleden aanwezig zijn. Zo'n 10 van het demissionaire kabinet op de laatste dag dat dit demissionaire kabinet nog aan de knoppen zit. Ewout, dankjewel. De ministers van Defensie van Rusland en de Verenigde Staten hebben met elkaar gebeld over de oorlog in Oekraïne. Dat was al ruim een jaar niet meer gebeurd. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat er gewezen is op het gevaar van escalatie door de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne. Het Nederlands Filmfestival krijgt geen subsidie meer van de gemeente Utrecht. Tot nu toe was dat €600.000 per jaar. De gemeente volgt nu een adviescommissie. Die noemt het plan van het filmfestival matig. Voor voetbalclub Vitesse in Arnhem dreigt een faillissement. Als er geen geld meer binnenkomt, dan kan de club volgens interim-directeur Rijntjes over 2 weken de rekeningen niet meer betalen. De financiële zorgen komen bovenop de licentieproblemen bij Vitesse. Eerder deze week werd de proflicentie door de KNVB ingetrokken. Nederland blijft ook met het nieuwe kabinet voorop lopen in de steun aan Oekraïne. Dat zei beoogd VVD-minister Brekelmans van Defensie vanochtend in de hoorzitting van de Tweede Kamer. Een andere uitdaging voor Nederland is volgens hem voldoen aan wat de NAVO nodig heeft aan wapens en militairen. Ook vindt Brekelmans dat de samenleving moet leren omgaan met een grotere dreiging. Net als beoogd staatssecretaris Tuinman van de BBB noemde hij Rusland, China en Iran de gevaarlijkste vijanden. WikiLeaks-oprichter Julian Assange is terug in zijn geboorteland Australië. Hij is geland in de hoofdstad Canberra, waar hij met applaus werd ontvangen. En zo klonk dat aan de andere kant van de wereld. Assange sloot een deal met Amerika, waardoor hij geen celstraf meer hoeft uit te zitten. Contact nu met Australië-correspondent Meike Weijers. Ja, Meike, zijn vrouw en zijn advocaten die hebben net een persconferentie gegeven. Wat is daar gezegd? Nou, vooral Julian Assange's vrouw, Stella Assange, was vrij emotioneel en zei ontzettend dankbaar te zijn voor alle steun van mensen in heel de wereld de afgelopen jaren. Het team van Assange toonde zich vooral ook heel strijdbaar. En zij zeggen dat hij überhaupt is aangeklaagd voor het werk dat hij deed, een aanval is op de journalistiek. Dat hij nooit daarvoor aangeklaagd had moeten worden. Dat hij geheime en belangrijke documenten heeft gepubliceerd die in het publieke belang waren. En dat eigenlijk alle journalisten ter wereld zich zorgen zouden moeten maken om het precedent dat dit schept. Want hij heeft dus alsnog schuld moeten bekennen, in ieder geval van 1 aanklacht van spionage. Nou, zijn team zegt dat ze zich blijven inzetten om president Biden te overtuigen om Assange gratie te geven. Zelf was Assange niet bij die persconferentie, want volgens zijn vrouw wilde hij dat graag, maar lukte hem dat niet. Is hij te moe en heeft hij tijd nodig om te wennen aan de vrijheid. Maar in de toekomst zullen we zeker nog vaker van hem gaan horen. Dankjewel, Australië-correspondent Meike Weijers was dat. Het weer, zonnig en warm, 25 graden op de Wadden. In het binnenland kan het 30 graden worden. Langs de westkust koelt het vanmiddag door wind van zee wel iets af. En vanavond blijft het nog lang warm. Ook vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 17. En ook morgen is het warm en zonnig. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Met 120 kilometer file in het land. Het is misgegaan op de A10 Zuid vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij Amsterdam Buitenveldert nu 5 kilometer file met 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Helemaal dicht is de A27 vanuit Breda naar Gorkum na een ongeluk bij Hank. Daar moet je richting Gorkum en Utrecht omrijden via Rotterdam over de A58, de A16 en de A15. De verwachting is nog dat het nog tot 3:45 gaat duren. Ook file op de andere rijbaan op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Een half uur vertraging bij Geertruidenberg. 15 kilometer staat er vanaf Noorderloos. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg een ongeluk. Ook daar is de weg dicht en moet verkeer van Venlo naar Nijmegen omrijden via Eindhoven en Os. Over de A67, de A2 en de A50. Ster. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Kraaks Ribbelchips. Van de beste aardappelen, fijn gesneden. Naturel en paprika, 2 zakken voor maar 2 euro. Dat zijn de allerlekkerste chips voor de allerlaagste prijs. Tuurlijk wel, Aldi. Tijd met uw kleinkinderen is kostbaar. Bij Meerdervoort begrijpen we dat. U investeert met de garantie van het vastgoed als onderpand en ontvangt rente als een vaste maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Nu ook lekker voordelig bij Aldi. 500 gram kersen, 1,89. En best geteste lasagne bolognese, 1 kilo, 3,99. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Prikkel nu je zintuigen in de tentoonstelling True Colors. Axe Nobel Art Foundation in Kunstmuseum Den Haag. Tickets via kunstmuseum.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. Gratis alarmopvolging tijdens je vakantie met Alarmwacht? Check dan nu woonveilig.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. En vandaag is het de dag ter ondersteuning van slachtoffers van marteling. Serieuze zaak. Dan is Onno Klein onderweg naar de villa. Hij is culinair journalist, weet alles van wijnen. En ik ga met hem praten over de kwaliteit van de Limburgse wijnen, maar ook over die regio waar die wijnranken staan. Want die regio daar in Zuid-Limburg trekt steeds meer wijntoeristen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1977. Toen gaf Elvis Presley zijn laatste liveconcert. En hij kan het jureren niet laten, Jacques d'Ancona. Nu recenseert hij voor de krant de scheidsrechters op het EK voetbal. Dus niet de voetballers, maar de scheidsrechters. Maar de aftrap vanmiddag is voor huisvriend Rick Middelbos. En Rick is ecoloog en ook biologiedocent, staat bij de intercom van de villa. Rick, goedemiddag. Goedemiddag. En je wil het met ons hebben over de JNM. Leg uit. Ja. Ja, de oorspronkelijke Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie wordt tegenwoordig Jongeren in de Natuur genoemd. En de zomer staat voor de deur en daarmee de vakantie. En dan gaan mensen een hele hoop dingen doen. En hopelijk gaan heel veel mensen ook de natuur in. Want de enige manier om het echt te leren kennen is door het te beleven. Ja, en ik wou het eigenlijk hebben over de manier waarop ik dat zelf heb ontdekt. En waar ik een beetje mijn natuurkennis en zo vandaan heb. En dat is een jeugdnatuurvereniging, een jongeren natuurvereniging. Genaamd de JNM. En daar heb ik tussen mijn 12e en mijn 25e 258 kampen meegedaan. Niet alleen in de zomervakantie, maar ook in de weekenden. En dat gun ik eigenlijk iedereen. Ja. Dus daar wou ik het eigenlijk even over hebben. En wat deden jullie dan tijdens die kampen? Nou ja, dat hing een beetje van het kamp af, van het thema af. Dus er zijn in principe elk weekend vaak themakampen. Dus dat is dan ofwel een vogelkamp, of een plantenkamp, of een eigenlijk alle soortgroepen die je kunt bedenken, daar zijn wel kampen voor. En dan gaan we overdag op excursie die dingen zoeken, die dieren zoeken of die planten zoeken. En s'avonds is het gewoon gezellig. Het is een jongerenvereniging. En het unieke ervan, dat is ook uniek voor Nederland. Nederland heeft twee echt oude jeugdbonden. En dat is uniek voor heel de wereld. Alleen Nederland heeft dat. Want die zijn volledig gerund door en voor jongeren tussen de 11 en 25 jaar. Dus ik ben er inmiddels ook uitgekikt. Maar het is een hele belangrijke club voor de Nederlandse natuur. Het klinkt een beetje als scouting, maar dan dus voor de natuur. Ja, het is net iets anders. Want bij scouting heb je ook nog wel oudere leiders en zo. En in dit geval is het dus zo dat het echt door en voor jongeren is. En het is echt de natuur. En dus ook op het gebied van soortkennis. Er zijn ook wel mensen die er gewoon voor de gezelligheid zitten. Maar het is echt waar een beetje de crème de la crème van de natuurwereld wordt opgeleid. In zekere zin. Maar op een ongedwongen manier. Dus als je tegenwoordig te maken hebt met ecologen of mensen op universiteiten of waar dan ook. Dan zijn heel veel van die mensen, die hebben een jeugdbondsverleden. Dus met ofwel de JNM of de NJN. Ja. En daarmee hebben de jeugdbonden sinds al begin vorige eeuw een hele belangrijke bijdrage geleverd aan natuurkennis en natuurbescherming in Nederland. Dus als mensen mensen kennen die jong zijn en die de natuur interessant vinden. Ja, de beste manier om dat te beleven is met andere jongeren. En de beste manier om de natuur te beschermen is door mensen te laten leren kennen en te beleven. Ja, dat je weet. Dus daar zijn die clubs echt heel goed voor. Ja, dat je weet wat er allemaal te koop is. Nou horen we natuurlijk allerlei onheilspellende berichten voortdurend over onze jongeren. Hè, dat die eigenlijk alleen nog maar voor die buis hangen en op dat apparaat zitten te koekeloeren. Dit is dus het tegendeel is waar. Want in ieder geval een grote groep mensen is lid van deze bond. Grote groep. Ja, het is een kleine 400 leden en het is een landelijke vereniging. Dus dat waar in de vorige eeuw het ging om duizenden leden van de jeugdbonden, is dat nu echt klein aan het worden. Ah, dus dan zie je dat daar ook. Het landelijke verenigingsleven neemt wat af. Dat is zeker jammer. En door alle prikkels die overal te vinden zijn, kunnen heel veel mensen komen er niet op tijd achter. Dus ik kom heel wat mensen tegen in de natuurwereld die zeggen, als ik het had geweten. Ik had het moeten weten. Dus dat probeer ik dan ook een beetje te verspreiden op die manier. Ja. Want het is heel tof en ik had het nog duizend keer over willen doen. Er zijn deze zomer ook specifiek kampen voor de jongere kinderen. Dus als mensen kinderen of kleinkinderen hebben of zo, waar ze van ons een weekje af willen. Ja, dan kunnen die bijvoorbeeld naar Wadkamp ter Schelling of naar Brabant of naar Drenthe. Het is overal. Ze worden niet aan een boom gebonden, maar ze krijgen daar ook nog een keer wat te leren. Want jij staat zelf voor de klas. Merk je dat de kennis bij de jeugd hard achteruit loopt als het gaat over dit soort zaken? Ja, best wel. Ik kan het natuurlijk niet vergelijken met vroeger. Want ik ben zelf ook van de jongere generatie. En mijn generatiegenoten ook op de studie biologie die niet bij zo'n club hebben gezeten, die... Ja, het ontbreekt vaak wel een beetje bijvoorbeeld aan soortenkennis. Heel veel van mijn leerlingen weten wel wat een wasbeer is uit Amerika. Maar hebben nog nooit van een das gehoord bijvoorbeeld. Mm. Dus het is heel, heel weinig. En mensen die herkennen om zich heen vaak ook de natuur niet of de dieren. En als je het niet kent, onbekend maakt onbemind. Hè, dan is de kans dat je erom geeft en het beschermt ook veel kleiner. Dus de Nederlandse natuur, maar de natuur wereldwijd heeft mensen nodig die het zien voor wat het is. En zo'n club draagt eraan bij, maar niet op een manier van dat je elke dag les krijgt. Maar je gaat gewoon op pad met leeftijdsgenoten en dat is leuk. En er zitten wat nerds bij. Nee, zeker. Ja, die heb je overal. Hier zelfs in de villa lopen ze rond. Doe eens gek en word lid van de JNM, zeg ik er dan maar bij. Dankjewel, Rick Middelbos, ecoloog, biologist en docent en huisvriend van Villa VDB. running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today and take my heart. Please take my heart. Take my hand. Snow Patrol, just say yes. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Zuid-Limburg is met 90 hectare het grootste wijnbouwgebied van Nederland. Volgens de gedeputeerde van Landbouw in Limburg, Jasper Kunselaars, zou wijnbouw een prima alternatief kunnen zijn voor boeren die met hun huidige bedrijf willen stoppen. Een mooie motie nog afgelopen maand van de BBB. Gebruik de wijnbouw nu ook als een alternatief voor jonge boeren die willen switchen van product dat ze willen maken. Zorg dat je als provincie daar ook achter gaat staan. Want wijn past niet alleen in de landbouwkant, maar natuurlijk ook uitstekend in die toeristische brandingskant. En ja, Limburg is daar uitermate voor geschikt. Mooie kans dus voor de boer en een impuls voor het toerisme in Zuid-Limburg, zei deze gedeputeerde bij L1. In de villa ga ik daarover praten met culinair journalist Onno Klein. Dat wil zeggen, die is onderweg naar de villa, maar die heeft onderweg wat pech gehad. Hij bespreekt elke zaterdag wijn in het Volkskrant magazine. Dus daar kunt u van kennen. Zo gauw hij hier binnen vliegt, dan gooi hem achter een microfoon. En met ons meepraat ook Mathieu Huls, eigenaar van wijnbedrijf Apostelhoeve in Maastricht. Meneer Huls, goedemiddag. Goedemiddag. We wisten natuurlijk dat in ieder geval de grond, het klimaat in Limburg geschikt is voor druiventeelt. Dat is bekend, maar die regio leent zich nu dus ook voor wijntoerisme, begrijp ik. Ja, er is steeds meer wijnbouw in onze provincie. En er zijn een aantal wijnboeren die wat de deuren open doen voor mensen die wat geïnteresseerd zijn om wijnen te proeven, wijnen te kopen. Eventueel een rondleiding met een wijnproeverij. Dat zie je dus inderdaad ook steeds vaker gebeuren, ja. Ja, en zijn dat dan allemaal Nederlanders of ook mensen uit het buitenland die al dit soort reisjes maken? Wij ontvangen ook buitenlandse gasten. We hebben, je gelooft het niet, maar redelijk vaak Duitse groepen over de vloer. En ja, wij zitten natuurlijk vlak aan de Belgische grens. Dus ook mensen uit België zien we ook heel regelmatig voorbij komen, ja. Ja. Maar ook zakelijk zijn het Nederlandse mensen. En wat laten ze allemaal zien tijdens die rondleidingen? Nou, ze krijgen eigenlijk het hele programmaatje voorgeschoteld. Dus ze krijgen eerst wat tekst en uitleg over de geschiedenis van de wijnbouw in Nederland. En met name hier in de Zuid-Limburgse. Want die hebben we wel degelijk. Aansluitend bezoeken we natuurlijk de wijngaard. Wordt iets verteld over de teelt. En daarna gaan we naar de wijnkelders. Er wordt dan uitleg gegeven over het wijnmaken. Gevolgd door natuurlijk een proeverij. Hier bij ons op de Hoeve krijgen ze dan 3 wijnen te proeven met een aantal hapjes bij. En dan is dat een heel programma wat ongeveer 2 uur in beslag neemt. Hmm. En ja, Limburg heeft natuurlijk het imago van gastronomisch. Hè? Dus Bourgondisch eten, nou ja, tot aan de flyer zal ik maar zeggen. Daar past wijn natuurlijk heel goed bij in dat hele plaatje. Ja, we hebben de uitstraling, of willen de uitstraling hebben van een Bourgondische provincie. En wijn is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel tijdens het diner. Het kan de diverse spijzen natuurlijk versterken, maar andersom ook. Dus dat is een hele mooie wisselwerking. En we zijn blij als we als Limburgse wijn daar natuurlijk een plekje in kunnen verwerven. Ja, ja, begrijp ik. Want hoeveel wijnbedrijven zijn er nu in Limburg? Ik denk dat je in Limburg om en nabij, 50, 60 bedrijven hebt die wat wijn produceren. Daar moet je dan wel meteen de kanttekening bij maken dat daar een stuk of 10 van zijn die wat echt professioneel zijn. En de andere zijn toch wel hobbymatig. Ja, hoe dat bij jullie zo is gekomen, daar komen we zo meteen op. Onno Klein is intussen hier gearriveerd, hartelijk welkom. Dankjewel. Pech onderweg, maar gelukkig de villa gehaald. Ik heb jou geïntroduceerd als wijnkenner sowieso. Je schrijft elke weekend in het Volkskrant Magazine over wijn. Hoe is de kwaliteit eigenlijk van de Limburgse wijnen? Dat is uitstekend. Die is echt, en dan natuurlijk de apostel voorop. Maar die is uitstekend en die wordt alleen maar beter. En hij is al heel erg goed. En, maar als je dat vergelijkt met traditionele wijnlanden, als ik noem maar even Frankrijk of zo. Ja, verbazingwekkend goed. De Apostelhoeve zit gewoon op internationaal niveau. En er zijn er nog een paar hoor die dat halen. Helemaal geen probleem. Ja. Hoe komt dat? Want dat is toch niet van oudsher zo? Nee, het is natuurlijk jong, nou dat kan Mathieu beter vertellen. Maar in 1970 begonnen zijn vader Hugo. Maar ze waren de eerste die een echte commerciële wijngaard opzetten. Daarvoor was er een amateur. En dat, toen was het nog kantje boord. Het kon heel krap, maar het klimaat is inderdaad erg veranderd. En dat is in het voordeel van Limburg en de hele rest van Nederland. Ja. Mathieu Huls, ja, leg eens uit, hoe is dat bij jullie begonnen? Ik begrijp dus met je vader in 1970. Ja, mijn vader die kwam in contact met meneer Balfour. Dat was een Belg. En die goede man die is in de Tweede Wereldoorlog geronseld geworden door de Duitsers. Evenals heel veel andere Vlaamse jongens. En hij werd te werk gesteld op een wijnbedrijf in de Moezel. En daar is eigenlijk zijn passie voor wijnen geboren. En ja. In vervlogen tijden hier in onze streek. En hij stuitte eigenlijk telkens op de wijnbouw in en rondom Maastricht. Omdat hier toentertijd, in die late middeleeuwen dus met name, de grootste concentratie van wijngaarden was. En hij had een pentekening van Maastricht en omgeving boven weten te halen. En dat was heel mooi om te zien dat de zuidflank van de Lauwberg en de Kannerberg van het Jekerdal volledig beplant was met wijngaarden. En ja, dat maakte voldoende los om er dus ook mee te beginnen. Ja. Maar wat even voor de goede orde, het was gewoon een fruitbedrijf, zeg maar. Of ja, gewoon, maar het teelde fruit. Wij zijn van huis uit, ja, fruitteler, appels en peren, ja. Dat was onze core business. En heel langzaam maar zeker is daar de wijndruif bijgekomen. En die heeft een steeds belangrijkere plaats in ons bedrijf gekregen. En sinds 2000 zijn wij fulltime wijnboer. Houden we ons alleen nog maar bezig met de teelt van de wijnranken. Maar ik stel me zo voor, hè, je vader, fruitteler, die drinkt af en toe een glas wijn misschien in het café. En die gaat dan op dat moment vertellen, jongens, ik ga switchen naar wijn maken. Hoe werd daarop gereageerd door de omgeving? Ja, zeker. Zeker toen moesten de meeste mensen toch wel lachen, inclusief zijn eigen vader. Hij lachte hem bij zo'n spreken in zijn gezicht uit, maar dan ging hij hier naar het kerkdorp toe. En zondags deed hij wel heel trots vertellen dat zijn zoon met wijndruiven ging beginnen. Nou, zeker in die tijd, in 1970, was dat natuurlijk best wel een vreemde eend in de bijt. Gelukkig is dat ondertussen nog niet echt een algemeen iets. Daar zijn we gewoon ook als land te klein voor. Hè. We hebben gewoon weinig plek en sowieso weinig geschikte locaties om de druiventeelt echt goed te doen. Dus het zal altijd een kleine teelt blijven, maar hopelijk een hele goede teelt. Ja. En dat is natuurlijk waar we met z'n allen voor werken. Onno, als je het vergelijkt met andere wijnregio's, hè, dus waar ook echt toeristen naartoe trekken. In Frankrijk, de Elzas, Champagne natuurlijk, Bourgogne. Is dat dan te vergelijken met wat er nu in Limburg gebeurt? In zekere zin, Limburg is veel kleiner, maar heeft ook het voordeel dat het natuurlijk dichtbij is en heel overzichtelijk en compact. Iedereen heeft er meteen een beeld bij. Als je zegt, ik ga naar Limburg, dan denkt iedereen trouwens ook aan Zuid-Limburg en niet aan Midden- en Noord-Limburg. Ik ga naar Zuid-Limburg en daar zijn alle factoren aanwezig om inderdaad een goed toeristisch verschijnsel van te maken. Want als het gaat over wijn, dan moet je natuurlijk een redelijk aanbod hebben en niet één producent. Nou, die horde is al lang genomen. Er zijn er heel wat in Limburg die redelijk tot goede of zelfs zeer goede wijn maken. En vervolgens zijn die liefhebbers die daarop afkomen, die zijn nooit alleen maar geïnteresseerd in wijn. Die willen ook andere dingen, die willen goed eten. Nou, dat kun je in de Elzas, kun je in Bourgogne, helemaal geen probleem. Maar dat kun je in Limburg ook. Ja. En nog wat van die andere dingen, een aantrekkelijk landschap. Nou, geen probleem. Vriendelijke mensen, dito. Ja, kortom, alle voorwaarden aanwezig. Mathieu Huls, nou hoorden we die gedeputeerde net zeggen van, ja, dat zou voor boeren misschien wel een optie zijn, hè, om het traditionele bedrijf aan de kant te doen en de wijn in te gaan. Zou je ze dat aanraden? Als men voor ogen heeft om echt kwaliteitsproduct te maken en zich de tijd te nemen. Kijk, de allerbelangrijkste factor in onze teelt is dat je geduld moet hebben. En de grootste zak geld kan dat niet versnellen. Je moet de natuur zijn werk laten doen. Je zult ook je eigen omstandigheden moeten leren kennen. Ieder jaar is anders, maar ook ieder heuveltje, ieder vierkante meter grond is anders van samenstelling. En vraagt dus een andere aanpak. En dat moet je ondervinden, dat moet je leren kennen. En dan kun je dus ook stiltjes aan wat omhoog gaan in je productie. Ja. Het is natuurlijk een verhaal van generaties, hè, en nooit van 5 of 10 jaar. Nee. Zo drukt men in de wijnbouw zich niet uit. Als je in het buitenland komt, dan spreekt men dus altijd in generaties. Dus voor jonge boeren moeten dat wel begrijpen, dat het een lang verhaal is en dat het niet, zal ik maar zeggen, over 1 of 2 jaar al rendeert. Hè. Nee. Dus daar moet je echt wel wat tijd voor nemen. Daarbij wil ik ook zeggen dat je natuurlijk ook, wijn maken is één, maar wijn verkopen is natuurlijk nog een tweede. En dat moet je ook niet te licht overdenken. We hebben allemaal de berichten gehoord van gigantische overschotten in wijnstreek als de Bordeaux, waar men al honderden jaren wijn maakt op een voortreffelijke manier. En toch hebben ze problemen om het product te verkopen. Ja. Dus wij vinden dat het heel, en dat vinden denk ik bijna al mijn collega's, misschien op een enkele nagelaten, maar de meesten zullen dat onderstrepen, dat wij heel graag zouden zien dat de markt gewoon zijn werking doet. En als er de vraag stijgt, dan gaan vanzelf de bestaande wijnboeren meer aanplanten. Ja. Komen er gegarandeerd nog een paar wijnboeren bij. Maar dan gaat dat gedoseerd zoals het moet gaan. Ja. Ik hoop niet dat de subsidie overgaat tot het geven van subsidies of dergelijke. Daar ben ik absoluut tegen. De markt moet dat zelf bepalen. Ja, dat snap ik. Hoe snel dat kan groeien, ja of nee? Onno, jij zat heel hard te schudden met je hoofd toen ik die vraag stelde van, moeten misschien meer boeren overwegen om de wijn in te gaan? Ja, nou, ik was ook verbaasd dat Mathieu ja zei. Omdat precies die factoren die noemt, Het is een lange termijn investering. De eerste 3 jaar komt er eigenlijk geen wijn van je wijngaard. De eerste 4 voor mijn part. En dan begint het. Maar die verkoop, dat is zo'n probleem. Maar ja, dan loop ik de kans dat ik Mathieu ga herhalen. Dat slaat nergens op. Nee, nou ja, goed. Een klein lichtpuntje daarin is dat er nu een soort van wijnstraat wordt gecreëerd. Hè. Daar is ook Europees geld voor. Dus België en Nederland koppelen dan een aantal van die wijngebieden aan elkaar. Dan kunnen toeristen daar weer naartoe. Ja, nou, wat ik al zei, Limburg heeft het voordeel dat het compact en overzichtelijk is. Veel compacter dan die Bordeaux. Bordeaux is immens. En ook heel veel streken die we niet associëren met die grootste wijnen. De Médoc, de Saint-Emilion, maar daarbuiten is het nog enorm. En Limburg is lekker overzichtelijk, heeft alles mee. Dus ik denk ook dat als je hier van de wijn wil leven in Nederland, dat kunnen er lang niet allemaal, maar dan zul je de toeristische component nodig hebben. Je kunt bij Mathieu ook terecht voor een proeverij. En dat wordt allemaal geregeld. Daar betaal je wat voor natuurlijk. En dat is een element dat is belangrijk voor de directe verkoop. Die heeft de Apostelhoeve niet eens echt nodig. Maar ook om het blijven, het onderhouden van je reputatie en van de bekendheid. En dat op de lange termijn ook. Dat is allemaal lange termijn investering. Ja. Dat is duidelijk. Dank voor jullie verhaal. Culinair journalist Onno Klein en Mathieu Huls, eigenaar van wijnbedrijf Apostelhoeve in Maastricht. Het is bijna 3:01. NPO Radio 1. Hier zijn de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Dorald Megens. Tweede Kamervoorzitter Bosma is maandag niet bij de Nationale Slavernijherdenking. Dat is de uitkomst van een gesprek vanochtend van Bosma met Slavernijinstituut NINSEE. Dat wilde niet dat de PVV er een krans zou leggen tijdens de herdenking in het Oosterpark in Amsterdam, vanwege eerdere negatieve uitlatingen over het herdenkingsjaar slavernijverleden. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dreigt met boetes tegen Comet voor iedere dag dat de huisartspraktijken niet bereikbaar zijn en de spoedzorg niet in orde is, kan de commerciële huisartsenketen een boete krijgen. Economieredacteur Sjoerd Verbiesen. De meeste praktijken van Comet zijn nu al sinds vrijdag dicht en dus ook onbereikbaar. En dus kunnen ze voor iedere dag dat ze niet bereikbaar zijn een boete krijgen van de inspectie. Hoe Comet dat moet gaan betalen is niet bekend. De zorgverzekeraars hebben namelijk de financiering aan Comet stopgezet. En ik heb zojuist ook gesproken met de directeur van de huisartsenketen. En hij zegt dat hij dus bezig is met juridische stappen tegen die verzekeraars. De boete voor Comet kan oplopen tot €750.000. Tienduizenden automobilisten die vorig jaar in Noord-Brabant zijn geflitst, hebben daarvoor nooit een boete gekregen. Omroep Brabant meldt dat er naar schatting 75.000 boetes niet zijn verstuurd. Justitie loopt daardoor ruim €5 miljoen mis. Wat er fout is gegaan is niet duidelijk, dat wordt uitgezocht. En de Vlaamse gemeente Sint-Genesius-Rode heeft een primeur. Voor het eerst in 30 jaar staan daar Nederlands en Franstaligen samen op een kieslijst. Sint-Genesius-Rode is een van de 12 Vlaamse faciliteitengemeenten. In zo'n gemeente mag de overheid onder bepaalde voorwaarden in plaats van het Nederlands ook in het Frans met de inwoners communiceren. Dan naar de situatie op de weg. Hier is Erik Evengroen. Ja, een paar ongelukken zorgen voor fikse problemen op dit moment. Om te beginnen de A27 Breda richting Gorinchem. Bij Hank is een ongeluk gebeurd. De weg is nog altijd dicht. Verkeer richting Gorinchem en Utrecht kan het beste via Rotterdam rijden over de A58, A16 en de A15. Ook een ongeluk op de A27 Gorinchem richting Breda. Bij Geertruidenberg is dat gebeurd. Daar staat nu 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A59, knooppunt Zonsheel richting Den Bosch, bij knooppunt Hooibolder ook een ongeluk. 6 kilometer file rijden met een half uur oponthoud. En tot slot de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Bij Nijmegen-Dukenburg ook een ongeluk. Het wordt eentonig, de weg is dicht. Verkeer richting Venlo kan omrijden via Eindhoven, via de A76, de A2 en de A50. Max. We gaan terug naar 26 juni 1977. Villa VDB. Op die dag gaf Elvis Presley, zonder dat hij dat zelf wist, zijn allerlaatste concert. En dat deed hij in de Market Square Arena in Indianapolis. I'm gonna see Elvis the Pelvis. And it's gonna be great. He is just the king. The king? He's the king. He is the king. He's the king. He's great. I love him. He's the king. He will always be the king, no matter what. The line just starts at the door. At 10 this morning, it extended the length of the sixth floor, down a ramp, into the parking garage, and up to the wall. Elvis looks great, and Elvis sounds great, exclaimed comedian Jack Kahane to 18,000 enthusiastic sweaty palm fans at Market Square Arena. The big question was, of course, had he lost weight? Hij leidt onder meer aan aandoeningen als hoge bloeddruk, Migraine, leverschade en zeer ernstige constipatie. Ook het toeren breekt hem op. Hij is uitgeput. Ondanks zijn slechte conditie treedt hij nog wel op. De medicijnen en cocaïne houden hem op de been. Ja, zo eindigde dat altijd, die concerten van Elvis. Over Elvis Presley en over dat concert ga ik praten met zanger Bauke Scholten, ook wel bekend als de Elvis uit Emmen. De soundalike van Elvis. Bauke, goedemiddag. Goedemiddag. Jij was ten tijde van dat laatste concert nog niet eens geboren, hè? Nee, dat klopt. Ik was wat jaartjes later. Ja, wat weet je ervan? Nou ja, ik heb natuurlijk wel beelden teruggezien. En toen ik mij dus wat meer bezig hield met de muziek van Elvis, toen kwam ik natuurlijk ook die beelden te zien dat Elvis voor het laatst het podium betrad. En dat was best wel, hoe moet ik dat zeggen, een beetje pijnlijk ook. Ik bedoel, hij zag dan natuurlijk hij was wat dik. Hij was dik geworden. Hij was wat opgezwollen in zijn gezicht en ook door medicatie. En zoals heel veel zeiden, hij zag er niet op zijn best uit. Ja. Ja, en als je dan al die andere beelden heerst hebt gezien van Elvis, dat hij gewoon als een knappe man op het podium staat. En dan doet het toch wel even een beetje pijn, zeg maar. Jij zegt van, je hebt wel wat beelden ervan gezien. Want hoe was hij nog wel bij stem eigenlijk op dat moment? Of? Nou, dat is dus het opmerkelijke. Hij was zelfs heel goed bij stem. Ja, ja. En het concert wat hij daar gegeven heeft, was ook weer totaal anders dan dat je die jaren ervoor gezien hebt, zeg maar. Hij zong liedjes als Hurt en You Gave Me a Mountain. En het waren allemaal liedjes waarbij hij gewoon heel groots uithaalde. Met een groot orkest. En het leek zelfs soms opera. En natuurlijk het bekende liedje wat hij op de piano speelde, een Chain Melody. Ja, want kijk, ik zei dat aan het begin. Hij wist zelf ook niet dat dat zijn laatste concert zou zijn. Want 7 weken na dit concert in Indianapolis is hij overleden. 16 augustus 1977. Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk ook wel heel, heel treurig natuurlijk. Als je daar staat en je geeft daar zo'n fantastisch concert met alle pijn die hij toen al had. Want hij was natuurlijk aan zware medicatie. Wat altijd als drugs omschreven wordt, maar hij kreeg het voorgeschreven van zijn dokter. En het was natuurlijk ook wel drugs, maar het was wel medicatie. Waar hij gewoon echt op kon leven, om het zo maar te zeggen. En ja, als je dan niet weet dat je je laatste concert geeft. En hoe die het ook gaf. Dat concert was echt wel een van de beste concerten die ze de laatste tijden van hem hadden gezien, zeg maar. Het grappige is, want bij de voorbereiding, toen hadden we het hier zo'n beetje over. En nou, ik ben van 1964, dus laten we zeggen in de jaren 70. En toen Elvis overleden werd, dat mijn vader mij wakker maakte. Nou, Elvis is overleden, weet je wel. Dus ik heb dat wel bewust meegemaakt. Maar in mijn beleving was dat concert op Hawaii zijn laatste concert. Want dat maakte in ieder geval heel veel indruk. Maar we gingen dat even nazoeken en dat was al in 1973. Ja, dat klopt. Dat was Aloha from Hawaii. Ja. En dat was ook tevens het eerste concert dat een wereldwijd publiek op tv kon gaan kijken. Ja. Dat was via satelliet toen. En dat was echt wel een fantastisch concert. En waar hij er ook echt heel goed uitzag. En de meeste mensen herinneren liefste Elvis op die manier, denk ik. Zeg, wanneer werd jij door dat Elvis-virus besmet? Ja, zo moet je het eigenlijk zeggen. Ik ben eigenlijk nooit iemand geweest die echt een groot Elvis-fan was in het begin. En toen ik begon te zingen, toen vergeleken mensen mijn stem met Elvis. En daardoor ben ik ook meer naar de muziek van Elvis gaan luisteren. Ja, en als je dan op een gegeven moment gaat luisteren en je gaat cd's kopen, dan het is echt ongelooflijk hoe die man en wat voor hoeveel stijlen, soorten muziek die man heeft aangeraakt. Dat was echt country, blues, soul. Gospel, rock and roll natuurlijk, rockabilly. Je kunt het daar eens niet opnoemen of hij heeft het wel aangeraakt. En hij was natuurlijk wel een van de grondleggers van de pop, van de hedendaagse pop, om het zo maar te zeggen. En ja, die komt het ene mooie liedje na het andere mooie liedje kwam ik tegen. En toen kreeg ik steeds meer respect voor Elvis. En ik ben wel iemand die niet echt een soort fan is die allemaal poses heeft of dingen of attributen, noem het maar op. Nee. Ik ben echt iemand die van de muziek houdt en Elvis valt niet te ontkennen dat hij gewoon een hele goede muzikant en een hele goede zanger was. En jij benadrukt ook steeds, ik ben geen Elvis-imitator. Ik ga er niet in zo'n groot pak staan wat hij altijd deed. Maar ja, dat mijn stem toevallig op die van hem lijkt, ja, daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Je bent wel in Memphis geweest en ook in contact gekomen met mensen die heel dicht bij hem hebben gestaan. Ja, dat klopt. Toen ik natuurlijk meer Elvis ging zingen en ook het programma Waar is Elvis won in 2009 op RTL 4... Toen ging ik samenwerken met Elvis Mattes. En via hen ben ik ook voor de eerste keer kreeg ik Graceland te zien en Memphis. En via hen kwam ik ook in contact met heel veel vrienden van Elvis, zoals Jerry Schilling. Maar ook zijn laatste verloofde, Ginger Eldon. Die hem ook heeft gevonden, hè, in de badkamer. Ja, zij heeft hem gevonden. Ze wilde er liever niet over praten. Maar op een gegeven moment ontkom je daar toch niet aan. Want dat is toch bij haar wel een gesprek die iedereen voert met haar. En ik heb zelfs een hele mooie special mogen maken op SBS6 samen met Rob Kemps. En ook in die special vertelt ze daarover. Ja. En nog steeds met de ontroering waarover ze hoe ze over Elvis praat. En met zoveel respect, weet je wel. Dat deed me toch wel heel goed. En het is ongelooflijk. Ik ben een paar keer daar op dat Graceland geweest. Ongelooflijk hoeveel mensen daar nog gewoon naartoe gaan. Ook jongeren die hele Elvis van het begin af aan die hebben meegekregen. Maar hoe vaak door hun ouders of opa's en oma's zijn beïnvloed. Jij hebt daar ook een paar keer mogen optreden. Want tijdens zijn sterfdag wordt dan altijd wordt daar ook een groot evenement georganiseerd. Hoe was dat? Als je daar zelf staat te zingen met die stem van jou. En... Dat is best wel heel speciaal. Want je wilt toch ook wel de reactie zien van de Amerikanen. En er lopen daar natuurlijk heel veel van die imitators rond die in pakken lopen. En met alle respect natuurlijk, want iedereen moet gewoon doen wat hij zelf leuk vindt. Ja. Maar ik was natuurlijk een van de... Eigenlijk als enigste stond ik daar in mijn eigen pak. Met mijn baard en noem het maar op. Dus ik bedoel, dat leek totaal niet op Elvis. Maar je zag toch wel even mensen verbazend kijken. Frek, hij is terug. Ja, op het moment dat ik mijn mond opentrok. Weet je, kijk, Elvis is natuurlijk wel iemand... Heel veel mensen vinden natuurlijk mijn stem op Elvis lijken. Maar ik wil mezelf natuurlijk totaal niet met Elvis vergelijken. Elvis was natuurlijk wel heel uniek. Dat stemgeluid wat hij had, dat was gewoon heel uniek. En als mensen dat erop vinden lijken, is het een groot compliment. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar het is nog steeds de artist of the century van de vorige eeuw. En dat kan ik natuurlijk met alle respect begrijpen. Hij was gewoon zo uniek. Ja, snap ik. Je bent lekker bezig, Bauke, want we hebben je pas nog een keer bij Max gezien. Heb je binnenkort nog iets staan waar we allemaal naartoe moeten? Misschien festivals of zo? Er zijn heel veel festivals die deze zomer waar we naartoe gaan en waar we gaan optreden. We hebben net een theatertour afgerond. Volgend jaar is er weer een nieuwe theatertour aangekondigd. En er zijn ook al heel wat van uitverkocht alweer. Dus dat is echt fantastisch. En we hebben natuurlijk in 2025 staat het Ziggo Dome weer gepland. Kijk aan. En dat wordt een hele mooie show. Het heet de Viva Las Vegas Show. En daar gaan we natuurlijk ook weer de King of Rock'n'Roll eren. Ja. Dankjewel, Bauke. Veel succes met alles wat je doet. We spraken over niet zo'n mooie aanleiding. Want, en hij wist het zelf niet, Elvis. Zijn laatste concert dus daar in die arena in Indianapolis. En we hebben het al heel vaak over die stem van Bauke gehad. Ja, u kent hem ongetwijfeld ook wel. Maar we draaien toch nog een keer een liedje van hem dan. Om dat dan toch eens te luisteren of dat er dan echt zo is. Hier is Bauke dus met Fire Down Below. Schalke, Fire Down Below. Het EK voetbal is in volle gang. Het is de dag na de enorme tegenvaller van Oranje gisteravond. Maar we zijn er nog steeds bij en dat is prima. Vanavond wordt duidelijk tegen wie het Nederlands elftal moet in de achtste finale. Maar we laten de voetballers even met rust en concentreren ons op de man die minstens net zo belangrijk is, namelijk de scheidsrechter. Jacques d'Ancona kennen we als jurylid en recensent. En voor het Dagblad van het Noorden recenseert hij nu de scheidsrechters op dit EK voetbal. Jacques, goedemiddag. Hey, hoi. Ja, en hij was natuurlijk zelf scheidsrechter van 19e tot zijn 40e. Nee, maar dat was natuurlijk mijn eerste vraag. Want als de mensen denken, ja, heeft die man daar nu ook al verstand van? Ja. Nee, ik heb natuurlijk een afwijking. Ik ben helemaal gek op die scheidsrechters. Op mijn 19e ging ik met Suzanne, mijn vriendin, 's avonds laat nog eventjes na de schoolavond even koffie drinken bij haar ouders. En toen zei vader, jongens, ik ga naar bed vast. Het is 11:00, want ik moet morgen fluiten. Zit u in een orkest? Vroeg ik verbaasd. Wel, nee, zei hij. Ik ben internationaal voetbalscheidsrechter en ik fluit morgen in Tilburg de derby tussen Longa en Willem II. Ja. Scheidsrechter Klaas Schipper, een gigantische naam uit Groningen, die nog op Wembley samen met Leo Horn excelleerde in Engeland-Hongarije. Ja, dat noem je iemand, Leo Horn. Dat was toch de toparbiter op dat moment in Nederland. Daar heb ik nog bij gevlacht in Nederland. Ja. Maar jij amateurvoetbal, topamateurvoetbal, denk ik, geloof ik. Ja, topamateur. Ik was te slecht voor betaald voetbal. Ik kreeg een proefseizoen. Haalde als cijfer 7,2, niet onaardig, maar 7,5 was weggelegd voor Injas van Swieten. Een topscheidsrechter, ook voor later internationaal. Ja. Dus ik werd het niet en ik kon een hele eigen carrière gaan bouwen. Ik heb dus gefloten van mijn 19e tot mijn 40e. En ben daarna doorgegaan in de scheidsrechterscommissie van de KNVB, onder leiding van Leo van der Kroft. Even. Beroemde namen, grote namen, later nog een stukje UEFA-waarneming gedaan. Maar om maar even aan te geven dat als jij iets over scheidsrechters zegt, dan komt dat niet zomaar ergens vandaan. Er ligt wel degelijk, je hebt daar genoeg kennis. Gisteravond de scheidsrechter bij die wedstrijd van Nederland. Slowaak Kruzliak, hoe deed hij het? Niet groots. Kijk, het is het type scheidsrechter dat niet excelleert op dit EK. Jammer. Nee, Kruzliak was de Sloveen was niet heel goed. En hoe krijgt hij het in zijn hoofd om te denken dat er van Hens sprake is als wij een van de mooiste goals van het toernooi gaan scoren? Ja, een van de weinigen ook misschien wel. Ja, zeg maar even pessimistisch. Maar ja, want dat was duidelijk te zien dat Memphis geen Hens maakte. Ja, hoe kom je daartoe? Gelukkig hadden we in dit geval de VAR dus mee. Dus de goal werd toegekend. Klaar. Recenseer je de VAR ook eigenlijk? Jazeker, natuurlijk. Zover je kunt. Want daar heb je geen zicht op wat ze precies doen. Maar je bent wel geneigd om een oordeel te vellen over de juistheid van de beslissing. En ben je voor of tegen de invoering van die VAR? De invoering van die VAR is een ideaal punt. Maar het zou best kunnen zijn dat ze meer invloed moeten hebben. Dat is ook de mening van de oud-wereldscheidsrechter Mario van der Ende. Ja, want dat is inderdaad wel. Er zijn nu allerlei regels wanneer de VAR wel en niet mag ingrijpen en de scheidsrechter naar de kant moet halen. Wij doen ons best, Jurgen, om het zo ingewikkeld mogelijk te maken. Ja, waarom is dat dan? Waarom gaan we niet net als in het hockey die VAR veel belangrijker nog maken? Dat zou een punt zijn, wat ik zo al zei. Maar goed, zijn we zo ver, zijn we zo progressief dat we eenmaal ingenomen standpunten durven wijzigen? Ja, precies. Dan kom je op dat soort zaken terecht. Wat vind je over het algemeen dan van de scheidsrechters op dit EK? Ik vind het niet heel erg uitblinkend, maar je wilt wel een uitblinker weten. Ik vind dus die Facundo Tello uit Argentinië, de gastscheidsrechter van een ander continent, vind ik heel goed. En ook de Italiaan Orsato is een man naar mijn hart. Maar echte grote fouten heb ik toch ook nog niet gezien, of wel? Ja, natuurlijk worden er grote fouten gemaakt in de waarneming. En in, daar hebben we weer zo'n heel lastig woord, interpretatie, laat gaan. Maar neem nou bijvoorbeeld scheidsrechter Makkely. Onze grote Danny Makkely. Ja, Nederlandse scheidsrechter. Top scheidsrechter van Nederland. Maar kijk, Cedar Gottschalk, die loopt daar ook. Maar die is alleen de bordjesophouwer. Ja, de vierde man. Die kan niet worden ingezet als scheidsrechter. Wij hebben maar één scheidsrechter op het toernooi, terwijl de Italianen en de Fransen en de Engelsen niet vergeten er twee hebben. Maar ligt dat dan aan die Nederlandse jongens, of ligt dat gewoon aan de politiek in de scheidsrechterswereld? Nou, ik zou het geen politiek willen noemen. Er wordt aangesteld, zoals dat heet, op kracht, op waarde. En kennelijk is onze tweede man Sedar niet zo sterk geweest in de rapportage dat hij mee mag als scheidsrechter. Ja. Dus het is de vierde man. En dan hebben we twee hele goede VARs. En dat zijn Rob Dieperink en Paul van Boekel. Ja. En dat trio van Makkely, dat is natuurlijk goed. Dat is goed. Ja. Maar ja, Makkely heeft het heel moeilijk gehad in de wedstrijd van Italië tegen Kroatië. En ja. De Kroaten waren heel boos op hem, hè? Die zijn niet blij met hem, want hij heeft natuurlijk acht minuten laten doorspelen, extra time. En daarnaast heeft hij een stuk of 11 gele kaarten gegeven, getoond, waarvan er zeker 8 voor Kroatië waren. Dus daar zal zijn naam niet met ere worden genoemd en hij wordt daar niet uitgenodigd voor vakantie. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Maar de vraag is, want ik kijk in die wedstrijd gezien en dat werd op een gegeven moment ook wel een beetje schoppen en naar elkaar naar de grond trekken en zo. Dus ja, daar moet je dan toch een kaart voor geven. En daar heeft hij helemaal gelijk in. Dus ik noemde dit punt ook niet om daarin Danny Makkely met de grond gelijk te maken. Nee. Integendeel, maar hij heeft wel gelijk gehad. Maar je moet de wedstrijd wel in de hand houden. En je moet persoonlijkheid hebben en je moet er boven kunnen staan. Dat is hem gelukt om overeind te blijven. Hij had dat veel lastiger dan in de wedstrijd van Duitsland tegen Hongarije. Wat ook moeilijk is, want als je een gastland fluit, reken maar dat er dan op je vingers gekeken wordt. Ja. De spelers mogen niet meer protesteren. Dat mag alleen eigenlijk de aanvoerder nog doen. Ik heb het idee dat die regel redelijk stand houdt. Ja, en bijvoorbeeld onze grote man Virgil van Dijk houdt zich daar ook aan. Die is in zijn onderrondjes met de scheidsrechter buitengewoon correct. Maar er was bijvoorbeeld een Italiaanse doelman, de Morato. En die komt op een bepaald moment in de wedstrijd tegen Spanje naar de scheidsrechter toe, vanuit zijn doel helemaal, om een discussie te hebben. Maar dat viel niet goed bij die scheidsrechter. Maar die is toch ook aanvoerder, die Donnarumma is? Die is aanvoerder, ja. Die zou dat mogen doen. Maar die heeft kennelijk woorden gebruikt die niet pasten in het patroon van die scheidsrechter. Dus ze kregen wel geel. Dat vonden we gek. Ja. Wat mij altijd opvalt, hè, want we hebben het nu steeds over de scheidsrechter, en eigenlijk hebben we de assistentscheidsrechter, doen we daarmee tekort. Want het valt me zo vaak op dat dan wordt er gevlacht en dan zie je het later terug. En dan is het ook gewoon buitenspel. Heel vaak hebben ze gewoon gelijk. Ze hebben bijna altijd gelijk. Het is knap als je dat kan zien. Er staan zeer kundige mensen die helemaal getraind zijn om op die seconde waar te nemen of het wel of niet het moment van spelen buitenspel is, ja of nee. Doen het goed. Onze jongens die we daar hebben, de Steegstra en de Vries, als assistenten van Makkely, doen het ook hartstikke goed. Heel goed. Ja. Je noemde het Van Swieten, dat was een karakter. Leo Horn, ik noem het Frans Derks, hebben we natuurlijk gehad. Yeah. Van de Ende noem jij zelf ook nog. Ja. Jij houdt van dat soort scheidsrechters die ook een personality zijn? Ik hou van een persoonlijkheid. Je zegt het zo verdomde goed, ik kan daar niks aan toevoegen. Een persoonlijkheid zijn die dominant zijn, maar niet arrogant. En niet proberen heel erg op de voorgrond te treden. Maar wel laten zien dat er momenten zijn. Daar ben je, daar sta je. Dat ben je als scheidsrechter. Ja, want je bent in eerste instantie natuurlijk de spelleider. Je moet zorgen dat een leuk spelletje blijft met z'n allen. Ja. Later wedstrijd. De wedstrijd, dat was een van de dingen die een oud scheidsrechter van Nederland, Uilenberg, altijd hanteerde als slogan. Jacques, belangrijk dilemma natuurlijk. Is altijd, we willen graag Danny Makkely die finale zien fluiten. Maar ja, we willen ook dat het Oranje zo ver mogelijk komt natuurlijk. Jij moet kiezen. Dat is strijdig met elkaar en ik kies voor Oranje. Oh, toch wel? Jazeker. Maar die keus kan je makkelijk maken. Want ondanks mijn afwijking voor het scheidsrechter, ik kies voor Oranje. Ja. Maar ik heb een heel hard hoofd in. Daar hoef je niet een heel erg kenner voor te zijn, volgens mij. Denk ik ook. Nee. Pretendeer ik ook niet. Nee, maar goed. Maar het kan ook zijn dat ze zich ineens weer helemaal oprichten. Dat zou maar zo kunnen. We horen vanavond wie de tegenstander wordt van Nederland. En we zien hoe Danny Makkely wellicht verder gaat in dit toernooi. Dat kan ook maar zo. Ja, Jacques, ik denk dat hij nog wel de wedstrijd krijgt. Dat zeker. Ja, zeker. Dankjewel, Jacques. Spreken, Jurgen. Ja, bye bye. We blijven je volgen in het Dagblad van Noorden. Want daar recenseert hij de scheidsrechters van dit EK voetbal. En natuurlijk de theatervoorstelling Cabaret Musical. Yes. Yes. Bye bye. Hoi, Jacques d'Ancona was dat. Nieuws. Snipper. Een snipper uit het nieuws. Dit was vanochtend al te horen op deze zender NPO Radio 1 in het NOS Radio 1-journaal. Gisteren stemde ook de Eerste Kamer voor de wet betaalbare huur. Verhuurders kunnen daardoor vanaf juli geen woekerprijzen meer vragen voor huizen in de vrije sector. Astrid Kersenboom, en het ging dus over de nieuwe huurwet die gisteren werd aangenomen. Welke demissionair minister heeft ervoor gezorgd dat die wet er komt? Als u het antwoord weet, nu bellen 0800-1101, dus 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Ingmar Regeling. Die meneer in de studio kent de regels niet met betrekking tot het praten van tegen scheidsrechters als aanvoerder. Oeh, maar dat was de vraag helemaal niet. Nee, dat weet ik wel, maar ik denk ik wil dat toch even melden. Maar hoezo? Hoezo niet? Hoezo kent hij de regels niet? als de keeper de aanvoerder is, mag hij het veldspeler aanwijzen. Ja, maar om, oh ja, zo. Ja, oké. Okay. Maar goed, als het echt het heetst van de strijd is, dan mag de aanvoerder toch ook zich met die discussie bemoeien. In dit geval de keeper van Italië, lijkt mij. Hij is de aanvoerder. Nee, zeker niet. Deze keeper had een veldspeler aangewezen om te mogen klagen bij de scheidsrechter. En dat betekent dat hij zijn mond dicht moet houden. Oh, oké. Okay. Nou, dat had ik even gemist. Goed. Nou, eerste antwoord is goed. Dan, Hugo de Jonge zei je toch? Ja. Gaan we naar vraag 2. Naast... Nee, toch? Huh? Hoezo? Oh. Nou, dat is helemaal mooi. Ingmar heeft opgehangen. Wat is dat nou weer? Die doet mee aan een spel, gaat mij zitten corrigeren. Nou ja, we gaan het straks in het... Dit is één grote chaos hier. We gaan het straks nog wel een keer spelen in deel 2 van dit fijne radioprogramma. Villa VDB. 5 dagen. Zeeuwse slavenhandelaren verhandelden bijna de helft van de 600.000 door Nederland tot slaaf gemaakte. De excuses hebben een doorwerking naar nu. En daar hebben wij met z'n allen de verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld discriminatie, pestgedrag, om te zorgen dat dat wordt uitgebannen. In de laatste week van het herdenkingsjaar slavernijverleden staat de gele bus van 5 dagen in Middelburg. Persoonlijke verhalen over de zwarte bladzijden van deze periode. De herdenking ervan. En de sporen die nog steeds merkbaar zijn. Lieve mensen, het heeft ruim 250 jaar geduurd. Dat gaat tot in je uiterste vezels zitten. Elke avond tussen 8 en half 9. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld. Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse Kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse Kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Gaia Polak. Haar vader werd door de nazi's vermoord. Haar moeder overleefde de kampen. Over de oorlog in Gaza schreef ze een essay. Blijf in dialoog, is haar boodschap. Altijd. Overleven. Vanavond bij Human om 8:30 op NPO 2. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal... niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrecht Museum. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Al 3 jaar lang praat een groepje bevriende geografen over landen, werelddelen en de geopolitiek die daarbij komt kijken. Dat doen zij in de grote podcastlas. En ze hebben nu ook nog een ultieme landengids uitgegeven in boekvorm. Meer daarover zometeen in Villa VDB. Eerst nu Kamervoorzitter Bosma gaat niet naar de slavernijherdenking. Hier is het NOS Journaal met Dorald Megens. Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma is komende maandag niet aanwezig bij de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam. Dat bevestigt zijn woordvoerder. Bosma sprak vanochtend met Linda Nooitmeer van het NINSEE dat de herdenking organiseert. Het Slavernijinstituut is niet te spreken over uitspraken van Bosma in het verleden, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Bosma noemde onder meer verzetsheld Tula een crimineel. Dat soort uitspraken zijn een klap in het gezicht van de nazaten van tot slaaf gemaakte mensen, zegt Linda Nooitmeer daarover. En daarom wilde de organisatie niet dat hij komt, ondanks dat Bosma dus namens het instituut van de Tweede Kamer wel was uitgenodigd. Bosma zal niet worden vervangen door iemand anders, zegt Nooitmeer. Dit jaar is er niemand van de Tweede, of tenminste ja, is de Kamer niet vertegenwoordigd door de Kamervoorzitter. We hebben natuurlijk ook nagedacht over de toekomst. En dat betekent dat je hierna nog wel met elkaar in gesprek moet gaan. Maar voor dit jaar is dat het geval. Het kabinet is wel aanwezig bij de slavernijherdenking. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf zal een toespraak houden. En ook demissionair premier Rutte is erbij. De commerciële huisartsenketen Comet komt nog verder in het nauw door een waarschuwing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Als een huisartsenpraktijk van Comet niet bereikbaar is of de spoedzorg niet in orde, dan volgt een boete. En dat gaat vandaag in. De inspectie greep in april al in bij Comet, onder meer omdat bij spoedgevallen niet binnen de verplichte 30 seconden de telefoon werd opgenomen. Vorige week gingen de praktijken tot nader orde dicht, nadat de zorgverzekeraars het contract met Comet hadden opgeschort. Gisteren werd het contract ontbonden. Een verdachte van een aanslag op een Spaanse politicus is ook verdachte in een Nederlandse zaak. De man met de Tunesische nationaliteit werd begin deze maand aangehouden in Haarlem vanwege de aanslag op een Spaanse politicus die daarbij gewond raakte. Nu is bekend dat hij ook wordt verdacht van het voorbereiden van een liquidatie van een Iraanse activist die in Nederland verblijft. Tienduizenden automobilisten die vorig jaar in Noord-Brabant zijn geflitst, hebben daarvoor geen boete gekregen. Omroep Brabant meldt dat er naar schatting 75.000 boetes niet zijn verstuurd. Justitie loopt daardoor ruim 5 miljoen euro mis. Wat er fout is gegaan, is nog niet duidelijk. Nog onbekende bieder heeft bijna 6,5 miljoen euro geboden voor camping Fort Oranje in Rijsbergen in Brabant. Die moest 6 jaar geleden dicht, omdat het volgens de gemeente een broedplaats voor criminaliteit was geworden. WikiLeaks-oprichter Julian Assange had niet één dag mogen vastzitten voor wat hij heeft gedaan. Dat zeiden zijn advocaten en zijn vrouw Stella op een persconferentie nadat Assange was geland in de Australische hoofdstad Canberra. Hij kwam vannacht vrij nadat hij tegenover de Amerikaanse justitie schuld had bekend aan een van de 18 aanklachten tegen hem. Assange had op WikiLeaks overheidsgeheimen onthuld. Zijn team noemt de juridische strijd een gevaarlijk precedent voor andere journalisten. Assange zelf was er niet bij op de persconferentie. Hij neemt een dag rust. Het Nederlands elftal is weer terug in Wolfsburg na de verloren wedstrijd gisteren in Berlijn tegen Oostenrijk. Een deel van de selectie speelde eerder vanmiddag een oefenpotje tegen een Duitse amateurclub. Het werd 6-1 voor Nederland. Het duel was vooral bedoeld voor de spelers die gisteravond tegen Oostenrijk niet in de basis waren begonnen. Verslaggever Jeroen Stekelenburg vanuit Wolfsburg. Het zal elkaar bij elkaar rapen zijn de komende dagen om dan toch weer klaar te zijn straks voor die achtste finale wedstrijd. Want het was inderdaad ontluisterend. Maar goed, er is straks gewoon een knock-out wedstrijd. Of tegen de Belgen of tegen de Engelsen, hoogstwaarschijnlijk. En dan kunnen ze natuurlijk gewoon, ze zitten nog in het toernooi, dus alles kan nog. Maar dat er een beetje bedrukte stemming is bij Nederland, dat is wel duidelijk. En wie de tegenstander wordt van Nederland in die achtste finale wordt vanavond duidelijk. De weersverwachting zonnig en warm, 25 graden op de Wadden, in het binnenland 30 mogelijk. Langs de westkust koelt het vanmiddag door wind van zee iets af. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 17. En ook morgen is het warm en zonnig. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, het is al opvallend druk voor dit tijdstip. En ongelukken zorgen voor de meeste vertraging, zoals op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Er staat 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. De A27 bij daar richting Gorkum. Bij Hank gebeurde eerder vanmiddag ook al een ongeluk. De weg is al een tijdje dicht. Verkeer richting Gorkum kan omrijden via de A58, de A16 en de A15. De A59, Zonsheel richting Den Bosch. Door dat ongeluk op de A27 ook een file voor knooppunt Hooipolder. 6 kilometer om precies te zijn met een half uur oponthoud. En tenslotte nog de A67 Venlo richting Eindhoven. Bij Gelderop is zojuist een vrachtwagen met pech gestrand. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een half uur extra. Ster. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Sunweb heeft last minst naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We gaan zo meteen praten over wat de makers zelf noemen de betrouwbaarste landengids der landengidsen. Maar eerst de opgave voor de tweede nieuwsnipper. Of als u kritiek of zo op dit programma hebt, dan mag u ook gewoon bellen. Het spelletje, dat kan ook. Maar laten we toch maar gewoon proberen dat spel te spelen. Dit is het fragment en daar krijgt u zo meteen een vraag bij. Het doet er enorm toe. Maar misschien voor de foute redenen. Mensen zullen niet kijken om te zien wat de beleidspunten zijn die de twee in petto hebben. Ze zullen kijken hoe ze overkomen. Zien ze er oké uit? Zakken ze door het ijs of niet? Zal de ene zich kunnen beheersen en niet de andere naar de keel grijpen? Dat was een fragment uit Bureau Buitenland. Het ging over het aanstaande debat dat in Amerika wordt gehouden. Morgenavond zal dat zijn tussen de twee campagnes als het gaat over de presidentsverkiezingen. Ja, binnenkomertje deze vraag. Hoe heten die twee campagnes die met elkaar gaan debatteren morgen? Als u dat weet, zet het in een mailtje naar villavdb@omroepmax.nl en zet uw naam en uw nummer erbij, dan kunnen we u terugbellen. Dus villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Gaat u deze zomer op vakantie naar het buitenland? Ja, dan kunt u natuurlijk een traditionele reisgids kopen. U kunt ook luisteren naar een van de inmiddels 100 afleveringen van de grote podcast Las. In die podcast praten studievrienden Hugo, Max en Leon, zijn alle drie geografen, over landen of over werelddelen. En alles daartussenin. En dat klinkt zo. Welkom in Luxemburg, het feestbeest van de Benelux. Seks, drugs, rock'n'roll, Luxemburgse nachten zijn lang. Elke straathoek is verpest en overal liggen junkies. Nou, nee, niet echt eigenlijk. Wie verder kijkt dan de tankstations lang zijn, ziet een land dat uitermate tevreden kan zijn met het leven. Rijk, keurig en klassiek, waar een graffiti-muur al voelt als een rauw randje. Wie de eerste vier letters van Luxemburg leest, weet dat dit land geen aanspraak hoeft te maken op VN-voedselhulp. In de villa zijn Leon Boelens en Max Gerritsen. Want naast deze podcast is er nu ook een boek dat heet De Wereld, het boek. Ik hou hem maar even hierop. Mooi, het is niet super dik, maar handzaam. Zullen we maar zeggen. Hartelijk welkom, heren. Dankjewel. Hoe is dit ontstaan? Jullie zaten bij elkaar en dachten van, hier moeten we mee meer met onze studie geografie. De podcast zelf bedoel je? Nou ja, daar begint het mee, toch? Ja, het is eigenlijk een idee van Leon, zit naast mij. Een podcast gebaseerd op feitjes, op de landen van de wereld. Waarin we elkaar ook wel verrassen met heel veel feitjes over die landen. Want jullie zitten elkaar ook een beetje af te troeven dus. Zeker, we doen alle drie ons eigen onderzoek. En dan ga je opnemen en dan weet je van tevoren niet wat er gaat komen. En dat maakt het leuk. Ja. Ja. En alle onderwerpen van het land komen langs. Hè. Dus we gaan de geschiedenis en de politiek langs. Maar ook de sport en de keuken en alle aspecten van de cultuur. Maar het grappige is, het is een beetje met een knipoog. Tuurlijk. Ja. Maar het is wel serieus. De feitjes die genoemd worden, die kloppen. Ja, de feitjes die wij... er zullen vast hier en daar links en rechts wel een foutje insluipen, inderdaad. Maar wij proberen ons onderzoek zo goed mogelijk te doen. Zo degelijk mogelijk. En daarmee proberen we inderdaad iemand binnen anderhalf uur, een uurtje, een veel breder en veel beter beeld te geven van het land waar die persoon of naartoe gaat of gewoon interesse heeft. Ja, maar ik vraag dat natuurlijk ook even, omdat dit boek bijvoorbeeld is ook in samenwerking met de Speld. Ik ben een groot fan van de Speld, hè, de satirisch platform. Er zijn nog steeds mensen die dan soms denken dat het echt is, maar dan dat is natuurlijk flauwekul. Maar dit wat jullie doen ook in dit boek is gewoon echt. Zeker. Ja, we blijven zo dicht mogelijk bij de waarheid. Dat is ook het mooie van satire. Het is geen fictie. En je kunt, als je een boek gaat doen, kun je twee dingen doen. Hè? Om de luisteraars en de lezers bij je te houden. Als je alle landen wil gaan bespreken, kun je zeggen, joh, we gaan het heel spannend maken, maar we kunnen ook het heel grappig gaan maken. En dan kom je heel snel bij de speld uit. Ja, dus we hebben wel geprobeerd om alles wat in het boek staat, is in feite waar. Behalve soms wat overdrijvingen links en rechts. En dat is denk ik ook de kracht van satire. Maar noem eens een voorbeeld dan. Ik heb hier België bijvoorbeeld. Weet je dat zo uit je hoofd? Wat daar dan de overdrijving is? Nou, er staat daar een heel schematische uiteenzetting van beslisvorming, besluitvorming in België. Daar kun je ervan uitgaan dat driekwart niet waar is. Een soort organogram inderdaad. Gert Verhulst wordt zelfs genoemd als een belangrijke... Ja, die is belangrijk. Ja, kijk, ik vind het mooie van de Speld als partner in dit boek is, zij weten op geen enkele andere wijze precies die ziel van de Nederlander te raken in hun satire. Zij maken grappen waarvan heel veel van ons denken, oef, hier raak je echt een punt. Ja. En dat hebben wij geprobeerd neer te zetten voor alle landen ter wereld. Dat we dus op waarheid gebaseerde feiten hebben, waar we dan met z'n allen iets satirisch over zeggen. Waardoor je dat land ook op een bepaalde manier beter leert kennen. Ja, jullie recenseren ook de vlaggen van de landen. Belangrijk. Zeer subjectief. Daar hoef je dus inderdaad niet zo objectief te blijven. Daar mag je een keer wat zeggen van, wat vinden we nou van deze vlag? Ja. Dus dan kun je bijvoorbeeld een inschatting maken. Wat is de mooiste vlag van de wereld? Maar ook bijvoorbeeld, hoe zou de Italiaanse vlag eruit zien als die gemaakt zou zijn in de kleuren van de pizza Hawaii? En wat is de mooiste vlag van de wereld, vinden jullie? Ik ga altijd heel goed op die van Kenia of die van Oeganda. Wat is dat? Een beetje groenig, toch? Een beetje groen met veel kleuren erin. Ook wel wat wit erin. In Kenia staat er een schild in. En in Oeganda staat er een grote vogel in. En jij? Ja, ik ga altijd prat op de vlag van Estland. Omdat die ook wel bekend staat als de vlag waarmee je ook het landschap van Estland kunt definiëren. Want? Het is de wit-zwart. Max, help me even. Het is blauw-wit-zwart. Blauw-zwart-wit. Blauw-zwart-wit, sorry. Blauwe lucht, zwarte bossen en witte sneeuw. Dus eigenlijk het land weerspiegelt in de vlag. Ja. En jullie maken quizzen, staan op allerlei evenementen, op festivals. Waar komt die interesse vandaan van die mensen die dit blijkbaar ook heel leuk vinden? Wat drijft dit? Ja, vanuit ons in ieder geval liefde voor geografie. Dus alles wat er om je heen gebeurt in de wereld, alle landen. Dat is een oneindige bron van inspiratie. En blijkbaar zijn er heel veel mensen die dit leuk vinden. En die mogen zo breed gaan als mensen die net zo diep in de geografie zitten als wij. Maar we proberen ook wel zo interessant mogelijk te zijn voor de mensen die bijvoorbeeld op het vliegtuig zitten naar Colombia en geen idee hebben naar wat voor land ze gaan. Maar dus het helpt ook wel mee dat, vind ik, wij doen elk land. We proberen elk land te doen. We zijn nu land 100. Hoeveel landen zijn er eigenlijk in de wereld? Ja, ligt een beetje aan hoe je telt, maar laten we uitgaan van zo'n 195. En als wij die landen analyseren op een politieke, economische, historische manier, maar ook de cultuur, dan kom je steeds vaker rode lijnen tegen in de geschiedenis. Dus inderdaad, slavernijmuseum is een groot, of slavernij is een grote, of kolonialisme, maar ook de Koude Oorlog. En op die manier kun je mensen ook best wel een goede houvast geven in waarom landen doen zoals ze doen. Waarom zijn er zoveel Russische huursoldaten in Afrika bijvoorbeeld? Waarom is Amerika nog steeds de grootste hulpschieter in de wereld? En allemaal dat soort dingen, daarmee denk ik, vinden mensen het fijn dat ze toch iets meer houvast hebben op al die grote wereldproblematiek die er nu speelt. Los van gewoon, het is ook leuk om een keer tijdens een feestje een leuk feitje te kunnen noemen. Ja, tuurlijk. Wij noemen ze kroegfeitjes. We hebben ze ook op de website allemaal ingezameld. Elke week uploaden we ze die. Dus als je zin hebt in een kroegfeitje, kun je daar gewoon kijken. Ja. Vanavond de wedstrijd van onze zuidenburen, België tegen Oekraïne. Wat staat er over die landen in het boek? Oekraïne bijvoorbeeld. Oekraïne niet. Natuurlijk dat Poetin er heel goed in geslaagd is om zoveel mogelijk eenheid te brengen onder het Oekraïnse volk. Blijft altijd heel belangrijk, zie je nu ook in het EK. En in een land als België bijvoorbeeld zie je dat er heel veel namen zijn geweest die gebruikt worden voor koningen. Bijvoorbeeld Leopold is drie keer genoemd. Philip zijn er ook een paar. En het is heel opvallend dat de meest voorkomende voornaam in Brussel, Mohammed, nog nooit gebruikt is. Maar de kans daarop is dus wel groter dan dat er ooit nog een Leopold komt. Ja. Dat klopt volgens mij, geen spel tussen te krijgen. Ja, ofwel. Nee, maar ik bedoel, dat is dan echt even een soort speldafslag, zeg maar. Die je dan, als je die namen aanhoudt, even meeneemt. Ja, het begint met feitelijke juistheden die geografisch van aard zijn. Maar het is natuurlijk wel een heel duidelijk speldsausje eroverheen. Die dingen zo grappig mogelijk maken. We lazen bij Duitsland. De Duitse vlag heeft wel eens een smakelozer ontwerp gehad. Ja, zo'n recensie toch? Ja, ik zou geloven. Nee, dat klopt. Ja, dit is precies wat er bij jou nu gebeurt. Is precies een beetje wat we wilden bereiken met het boek. Ja. Dus dat je het openslaat, dat je drie dingen leest. Dat je eigenlijk eventjes in jezelf moet gniffelen en dat je moet lachen. En dat je hem dan weer weglegt om hem vervolgens later weer een keer open te slaan. Ja. Die kroegfeitje, want dit vind ik wel een interessante. De Benelux, maar dit zou eigenlijk Nebelux hebben geheten. Ja, dat was het originele idee, dat het eerst Nebelux heette. Alleen er was een journalist van, ik meen The Economist, En die vond Benelux toch lekkerder klinken. Dat is logischer, nee Benelux, want Nederland is groter dan België en Luxemburg. Ja. Maar die vond Benelux lekkerder klinken. En ja, zo werd het door de journalistiek. Zou het anders zijn geweest? Hè? Als het gewoon, als het nee Benelux was geworden, dan hadden we dat denk ik ook. Was gewoon ingeburgerd geweest misschien. Waarschijnlijk wel. Maar het feit is wel dat Luxemburg heel erg in zijn handjes mag knijpen met die drie letters in dat woord. Ja, ja, die zijn dan weer met drie letters vertegenwoordigd. Ja, ja, goed, alles wordt behandeld, dat zei je ook al. Het is bijvoorbeeld Griekenland, we hebben dat pas over gehad in dit programma, in die rubriek terug naar toen. De eurocrisis, waar heel Europa ging op zijn gat door Griekenland. Maar dat soort dingen behandelen jullie ook allemaal. Ja, en dat is soms ook wel gewoon studeren. Ik bedoel, wij weten ook niet alles. En het mooie is wel, wij doen natuurlijk ons onderzoek. En dat betekent ook dat het de aflevering gaat over wat wij hebben gevonden tijdens het onderzoek. Dus is een keer wat mist of het een belangrijker vindt dan het ander. We zeggen ook altijd, we zijn nooit volledig wel origineel, hopen we te zijn. En ja, dat betekent dat je af en toe ook heel diep die eurocrisis in moet. Jazeker. Heeft het jullie, zeg eens. Zeg maar. Ja, ik wilde zeggen, dan krijgen we dus ook regelmatig mailtjes van bijvoorbeeld theologen. Die ons dan helemaal met de grond gelijk maken. Omdat we de Griekse orthodoxe kerk net niet goed genoeg hebben uitgelegd of zo. Ja, dat vind ik prachtig dat mensen daar dan de moeite voor nemen. Ja. Om echt zoveel tijd te stoppen in een mail om ons te corrigeren. Ja, ja, ja, goed, dat zijn we ook in Nederland. Hè. Heeft het jullie wereldbeeld veranderd? Ik ben wel heel erg na gaan denken over bepaalde grote dingen die heel erg belangrijk zijn geweest voor heel veel landen. Noem even bijvoorbeeld, Leon, die zei net al, de Koude Oorlog, noem maar wat. Ja. Dat is natuurlijk een tijd geweest waarin er heel veel landen onafhankelijk zijn geworden. Dus elk land dat je gaat opzoeken, heel veel Afrikaanse landen bijvoorbeeld, zijn allemaal onafhankelijk geworden tijdens die tijd. En dat betekende ook dat zij onafhankelijk werden in een tijd waarin het te kiezen was tussen twee verschillende kampen. En het is heel interessant hoe verschillende landen daarmee om zijn gegaan. Die allemaal een soort beauty contest misschien hebben gedaan om... Ze konden kiezen tussen kapitalisme en communisme in die tijd. Dus Max die zegt ook altijd terecht van ja, wij noemen het de Koude Oorlog. Maar die was in Afrika, op het Afrikaanse continent, heel warm. Zijn daar heel veel doden gevallen, is er heel veel oorlog geweest. Ja. Dat soort dingen, dat doe je ogen wel open. Maar ook die Griekse crisis natuurlijk. Hoe de macht van China daar op de achtergrond die havens heeft opgekocht en zo. En daar nu toch uiteindelijk dan de scepters vaart. Ja, en het mooie is ook wel, sommige thema's zijn zo landenoverstijgend dat we daarvan graag gebruik maken van bijvoorbeeld experts met wie we een special kunnen doen. En dat zijn bijvoorbeeld dingen die gaan over inderdaad die buitenlandpolitiek van China. Maar bijvoorbeeld ook over toerisme. Gewoon dingen waar mensen zelf ook onderdeel van zijn. En sommige dingen zijn groter dan de landen zelf. En het is goed om met een expert door te praten over die onderwerpen. Jullie zijn nu over de helft, hè, met de podcast, zeg maar, qua landen in de wereld. Wat is het eerstvolgende project dat zich aandient? We gaan volgende week Argentinië en Oman opnemen. En wat daarna komt, ja, geen idee. Ja, ja, de projecten die, kijk, in principe zijn de werelddelen eindeloos, bij wijze van spreken. Kijk, de landen die eindigen op een gegeven moment, en de werelddelen ook. Maar dan kunnen we nog naar steden, we kunnen nog, bij wijze van spreken, Antarctica, Oceaan. We kunnen nog heel lang onszelf van de straat houden. Jullie blijven wel even van de straat, inderdaad. En nu dat prachtige boek natuurlijk. Ja. De Wereld, het boek heet het. En natuurlijk luisteren naar de grote podcast las. Gemaakt onder meer door Leon Boelens en Max Gerritsen en al die andere geografen die eraan meedoen. Hartelijk dank en succes met alles wat je doet. Dank je wel, dank. Taylor Swift en Cruel Summer. Nou, die is nog maar net begonnen, dus laten we hopen dat het allemaal een beetje meevalt deze zomer allemaal. We hadden nog even over dat boek net. Die jongens die hebben er hier eentje achtergelaten. Die gaan we gewoon weggeven via onze socials, zoals dat zo mooi heet. Dus hou Instagram van Villa VDB en Facebook even in de gaten. Dan zorg ervoor dat daar straks een leuke vraag op komt. En dan kunt u dat boek van de mannen winnen. Dus gewoon Villa VDB opzoeken bij Facebook of bij Instagram. En dan nog meer prijzen. Nieuws. Snipper. Ja, er ligt hier een heel prijzenpakket in het oranje. Niels Simons, met hem ga ik spelen. Niels, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Uit Vleuten, hè? Zeker weten. Dat is vlakbij Utrecht, Mustachi. Dat klopt, ja, dat klopt. We weten wel te vinden in het midden van het land. Jij zat te luisteren naar de radio net en hoorde dit voorbij komen. Het doet er enorm toe, maar misschien voor de foute redenen. Mensen zullen niet kijken om te zien wat de beleidspunten zijn die de twee in petto hebben. Ze zullen kijken hoe ze overkomen. Zien ze er oké uit? Zakken ze door het ijs of niet? Zal de ene zich kunnen beheersen en niet de andere naar de keel grijpen? Ja, dat was een fragment uit Bureau Buitenland, dat programma dat voor ons zit. Had jij het daar gehoord, Niels, of heb je het bij ons gehoord, dit fragment? Ik volg het nieuws een beetje, dus ik weet wie het zijn. Oké. Nee, je had de radio gewoon sowieso wel aanstaan, ook tijdens Bureau Buitenland. Ja, dan gaan we nu even de vragen controleren waarmee jij dan dat prachtige prijzenpakket kan winnen. Dus een debat morgenavond in Amerika tussen welke twee campanen? Joe Biden en Donald Trump. Ja, dat was niet zo heel moeilijk. Dat levert jou het Max Kaartspel op. Dan gaan we voor de sokken. Welk groot Amerikaans tv-netwerk organiseert dat debat? CNN. CNN is goed. En de laatste vraag. In 1985 kocht Donald Trump een monumentaal landgoed in Palm Beach, Florida. Hoe heet dat? Waar Donald Trump ook woont, naar het schijnt. Mar-a-Lago. Ja, je kan er ook aardig golf, heb ik het idee. Tenminste, ik zie wel eens beelden van hem. Allemaal verhalen trouwens over Trump. Dat hij dan die balletjes gewoon stiekem al in dat putje ligt en zo. Want zo heeft hij zijn score ook een beetje opgekrikt. Ach, het is maar één van die dingen die er over deze president de ronde gaan. Toen Trump president van de Verenigde Staten was, stond Mar-a-Lago ook wel bekend als de Winter White House. Dat was ook nog een leuk feitje even bij dit hele fenomeen. Ga je dat volgen eigenlijk? Want jij zegt ik volg het nieuws, maar volg je het nieuws daar ook in Amerika? De verkiezingen ook. Ik ga over 2 weken zelf naar Amerika. Het interesseert me heel erg, dus dat volg ik zeker. Maar je gaat dus echt een beetje van die verkiezingscampagne meepikken. Hoewel, het duurt nog even natuurlijk tot het echt verkiezingen zijn. Nee, maar over 3 weken sta ik in New York en dan gaan we eens kijken bij Trump Tower. Of er al vlaggetjes hangen. Ja, ja. En kijken of je nog een glimp van Donald op kan vangen. Zeker weten. Ja. Zeker weten. Nou, mooi vooruitzicht, man. Volgens mij hebben we al je gegevens, dus dat hoeft allemaal niet meer. Dan wens ik je gewoon een prettige woensdag. En dank voor het meespelen. En de prijzen komen binnenkort naar je toe. Hartelijk dank. Fijne middag. Jo, en veel plezier daar aan de andere kant van de Grote Plas natuurlijk. Daar waren zij ooit in Detroit ontstaan. De Supremes. Diana Ross en de Super Supremes en You Keep Me Hanging On. Hans van der Steeg meldt zich zo direct. Met geld of je leven. Hij meldt zich nu al. Hans, goedemiddag. Zeker, Jurgen. Goedemiddag. Ja, hoe vaak hebben wij het wel niet gehad over overvolle stroomnetten? Al hartstikke veel keer volgens mij al. Het is een van de problemen in onze economie, waar we de komende jaren natuurlijk tegenaan lopen. Sterker nog, lopen we nu al tegenaan. Bedrijven die dan aansluitingen willen om stroom te gebruiken, dat kan dan niet van de netbeheerder. Die zegt, hebben we geen ruimte voor op het stroomnet. Zometeen praat ik met de directeur van een grote papierfabriek. Een bedrijf dat heel veel stroom verbruikt. In samenwerking met de netbeheerder bedacht dat bedrijf een creatieve oplossing om het stroomnet te ontlasten en toch te kunnen verduurzamen. Dat is een raadsel. Zometeen de oplossing maar, denk ik. Geld of je leven, gepresenteerd door Hans van der Steeg. Morgen de voorlopig laatste aflevering van Villa VDB. Dat heeft te maken met dat wij plaats gaan maken voor Radio Tour de France. Komend weekend begint de tour natuurlijk en dan zijn we er 3 weken niet met dit fijne radioprogramma. Maar morgen nog wel. Ja, hoop gedoe natuurlijk over Vitesse. Wat betekent dit eigenlijk voor een stad als een club echt ten onder gaat? Daar kunnen ze over meepraten in Apeldoorn, in Veendam, in Haarlem, in Wageningen. En er is een heel mooi boek over geschreven door Martijn Swillens. Die is de gast. In Terug naar Toen gaat het over een van de eerste grote drugscriminelen van Nederland. Godfather werd hij ook wel genoemd. Op 27 juni 1991 werd Klaas Bruinsma vermoord. Daarover morgen dus en nog veel meer in Villa VDB. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bisschopskathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bluebeard, Holland Opera, mis het niet. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Pont Museum Tilburg. Tickets via depont.nl.